أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Hayırsız ve yaramaz kişilerin sertlik, şiddetle muamele eden, şiddet gösteren, rıfkın zıttı ile muamele eden insanlara kurak yahut kurk. Şuurun meşhum bir şeydir yani. Makbul değildir. Sertlik, şiddet, gadap makbul bir şey değildir. Bunun mukabil olan er-rıfku, rıfık da hümnün bereketli bir şeydir. Nemalı bir şeydir. Şiddet fayda etmez, fayda vermez, zarar verir. Yumuşaklık, ruh daima bereket getirir. Bu iki huy tabii. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizi İslam dininde, İslam peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ümmeti olarak yaratmıştır. Size bugünkü hadiselerden bir tanesini söyleyeceğim. Şimdi bugün bir nikah cemiyetinden geliyoruz. Çok hoş, hoşuma gitti. Memnun oldum. Nikah, düğün sahibi eski Beşiktaş müftüsü Fuat çocuğunu eve veriyor. Davetlerini yapmış. Bir Hibye-i Saadet diye bir şey tanzim etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in harekatını, vücudunun şeysini, huylarını eski kitaplarımızda olan vücih ile şöyle şu kadar bir kağıda yazmış. Bunu okudular. Düğün merasimi. Güzelce dinlenildi. Buradan bir efendi insanlık namıyla bir mevzu yapmış. O da onu okudu. O da çok hoşumuza gitti. İnsanlık yani parayı kazanıp yaşamaktan ibaret mi? Yoksa bu alemde Allah Celle ve Ala'nın rızasını kazanıp kamil olarak buradan gitmek mi? Buna ait güzel bir mevzu hazırlamış. İkisi de çok hoşumuza gitti. Allah bütün ümmet-i Muhammed'e de böyle hayırlı düğünler, cemiyetler nasip eylesin. Bu evlenmeden murat zevk için değil. Bu peygamber Allah-u Teala'nın emri. Peygamberimizin de sünneti olarak da hayırlı bir neslin idamesi için evlenir. Yoksa keyfi için evlenirse bu evlenmeden bir fayda olmaz. Ya ben evleneyim de bu ümmeti Muhammed'den hiç olmasa bir iki daha anne daha yavru yetişsin. Ümmeti Muhammed'in çok olsun ümmeti Muhammed. Allah'ı zikreden, tesbih edenlerin sayısının çokluğu için evleniyorum ya Rabbi. Sen bu bizim düğünümüzü mübarek eyle, cemiyetimizi mübarek eyle. Hayırlı seni seven, senin rıza yolunda hareket eden, hayırlı evlatlarla da bizi merzuk eyle diyerekten Cenab-ı Hakk'a dualar edilir. Ve onların da o yolda yetişmelerine gayret edilirse bu evlenirlerden hasıl olan sevabın hesabını biz söylemeye gücümüz yetmez. Şimdi burada İki tane huydan bahsetti. Birisi şiddet, birisi yumuşaklıktır. Ama Cenab-ı Hakk'ın bizi bir yaratışı var. Hılkat diyoruz ona. Bu yaratılışta en büyük amil anayla babadır. Bir de bulunduğu cemiyettir. İnsan doğarken herkes Müslüman olarak doğar. Amerika'daki de Müslüman doğar. Londra'daki de Müslüman doğar. Çin'deki de Müslüman doğar. Sonra bunların anaları babaları hangi yoldaysa çocuğu o yola sevk ederler. Çocuğun o yola girişi analarının, babaların elindedir. Anası babası Müslümansa çocuk Müslüman olur. Anası babası gavursa yahut da gavur veya yahut olur. Şimdi hılkat var ama bak ana baba o hılkatı nasıl çevirdi? Şimdi ne bak bizi yaratışta bir yaratmıştı. Nasılsa bir huyumuz var hepimiz. Fakat bir de bizim bunun terbiye usulümüz var. Terbiye usulümüzle huyumuz Allah Teala'nın rızasına muvafık mıdır? Peygamberin istediği bir huy mudur? Allah'ın istediği bir huy mudur? Bunu ölçecek elimizde elhamdülillah mizanlarımız var. Bu mizanlarımızla kendimizi ölçtüğümüz vakitte eğer bizim bu huyumuz Hak Celle Vala'nın rızası muvaffak bir huysa ne ala bize. Teşekkür ederiz. Hamd ederiz. Yok değilse onun ıslah yoluna çalışırız. Bugün nebatları bak nasıl ıslah ediyorlar. Bugünkü meyveler hep bu ıslahın neticesi de hayvanları nasıl ıslah ediyorlar. Bugünkü hayvanlar da bu ıslahların neticesi değil mi? İnsan ıslah olmaz mı? Her şey olur da insan olmaz mı? İnsan da olur. Yerine düştü müydü? İnsan da çok güzel bir insan olur. Fakat acizane bir görüşümüz. Cenab-ı Hak bizi nasıl yarattı? Yarattı. Bir huyumuz var. Can çıkar, huyu çıkmaz dedikleri de dedelerimizin sözüdür. İnsan huyu üzerinde durmaz da bu anadan babadan kalma kendisindeki huyla yaşarsa işte onu teneşir temizler. Ama azmeder, gayret ederse ki ya bu Allah'ın razı olmadığı bir huya ben bunu nasıl bundan yaşarım? Ne yapayım? Ben bunu terk etmenin çaresini arayacağım. Şimdi aziz kardeş bir tencereye koyuyoruz. Su dolduruyoruz işte. Altında da hava gazımızı, ibremizi neyse açıyoruz. Fokur fokur başlıyor kaynama. O kaynadığı müddetçe sen usiye dersen ki su kaynama, buhar olma. Bu boş laf. Bu ateş orada durdukça kaynayacak tabiatın iktizası. Kaynadıkça da buhar olup gidecek. Bildiğimiz şeydir. E onu kaynatmamak istiyorsak altındaki ateşi kısmak lazım. Şimdi bize şehvet denilen bir kudret verilmiştir. Gadab da ondan bir parçadır. Şimdi sertlik bizde. Yahu yapma bu sertliği. Ayıptır sende be. Niçin bu kadar sertsin? Biraz yumuşak ol. İmkanı olmaz. Tencerenin altına ateş yandıkça muhakkak kaynayacak. Bu söz fayda etmez. Ya bunu söndürmenin çaresi. Efendim ne diyor? Ayaktaysan otur. Oturuyorsan yat. Kalk abdest al. Ateştir. Ateşi ancak su söndürür. Yıkanırsın. Gusledersin. Bu ateş söner. Ama bu şey kısmı. Görünen asıl bunun kısmı bu içeriden geliyor bu ateş. Bu ateş dışarıdan değil. İçten gelen olduğu için bunu içten söndürmenin çaresi bu ateş gıdadır. Yediğimiz yemeklerin ateşi kan oluyor vücudumuza. O kanlar dolayısıyla hararetimiz artıyor, şiddetimiz artıyor. Binaenaleyh kanı azalttığın takdirde tabiatıyla kuvvetlenir. Tabiatıyla sener. Binaenaleyh riyazet bu hususta başta gelir. Riyazetin yoksa bu işin akından gelemezsen hepsi lafta kalır. Hepsi lafta kalır. Ne zaman ki riyazete döner Resulullah'ın harekat. Resulullah aziz kardeş 3 gün arpa ekmeğinden karnını doyurmadı hepimiz gibi belli. Mübarek karnına taş balladığı da belli. Bunu inkar edecek kimse yok. Fakat bugünkü insan 3 öğün yemezse rahat edemiyor. Hem 3 öğünün de tatlısını tuzlusunu kovatsa yine iyi kanaat edemiyor. E bu böyle gittikçe o içeride yanan ateşi altta ateş yandıkça o suyu söndürebilir misin sen yahu? Durdurabilir misin suyu? İmkanı yok. Ateşi ne zaman keseceksin? Ne zaman kanaat edeceksin? Ne zaman riyazete gireceksin? İslah-ı nefs yoluna gideceksin? Bir erbabına hizmet edeceksin? Aziz kardeş, sayısız sanat var dünyada. Birçok sanatlar var. Bu sanatların hep hizmetkarları çıraklıkla yetişmişlerdir. Çıraklıkla girer dükkana bir şey bilmez. Fakat ustasına hizmet ede ede bakarsın ki bir gün o da ustası gibi usta olmuştur. O da aşar bir dükkan. Hangisi olur? Binaenaleyh en adi bir sanatı öğrenmek için bile bir ustaya hizmet şart oluyor da güzel o ahlak insanı kemale oluşturan, cennete sokacak olan, cemalullah'ı gösterecek olan o ahlak üstaza teslim olmadan hemen kitaptan okuyayım da ben de ondan olayım. Olur mu bu iş? Eğer öyle olsa bugün doktorlara hiç lüzum yok. Doktorların kitaplarını okuruz. Filan hastalığa filan geliyormuş. Filan hastalığa da filan iyi geliyormuş. Ne mühendise lüzum var ne de doktora lüzum var. Hem okur yapar onu. Olur mu? Olmaz. Öyleyse mutlaka erbabına hizmetin neticesinde olur insanlık. Allah onun için bizi affetsin. Bu erbablarına bizi teslim etsin. Bunlardan alacağımız hayırlı feyizlerle insanlar arasına girmek nasip etsin. Onun için Hazreti Allah Fecr Suresinin nihayetinde فَدْخُلِي ف۪ي عِبَادِ وَدْخُلِي جَنِمْ Cennete girmeyi evvela kulların arasına girmeyi şart koyuyor. Sen benim halis, sadık, salih kullarının arasına gir. Bunlarla temas et. Bunların huylarını al, ondan sonra sana cennetim açık diyor. Bu bir mücahedeye vabeste. Bu mücahede riyazete vabeste. Riyazet ve mücahedeler insanda, insan bunları yapacak durumda değilse bunların hepsi boş. Nasıl ki bir memleketin müdafaasında ne kadar büyük mücadeleler oluyor? Eğer orasını hele bir düşman işgal ettiyse, bu düşmanı oradan kovabilmek için, orasını tekrar onun elinden alabilmek için ne kadar kanlar zayi oluyor, ne kadar mallar faniye gidiyor, sayarı söyle, topu tüfengi öyle, her şey bir türlü mücadele. Bu mücadele olmadıkça da düşmana, hadi sen buradan git, burası bizim memleket, ne işin var burada demekten gidiyor mu gavur orada? Gider mi? Hiç gitmez. Ne zaman ki sıkıyı görecek, o zaman gidecek. Binaenle içimize yetişen kötü ahlak sıkıyı görmedikçe gitmez. Bu oraya yerleşmiş saltanat benim diyor. Nasıl giderim ben buradan? Onu oradan gönderecek ancak riyazetlerimiz ve Allah'a sarılışlarımız neticesinde. Bunu buradan kovabilirsek ne ala. Çünkü bakınız şeytan vücudumuzda kanımızın içerisinde kanımızla beraber hareket ediyor. Kanımızın içine yerleşmiş. Onu kanımızın içerisinden kovacak, çıkartacak şey ancak açlık. Açlık şey bunu ki daralsın da kaçsın oradan. Riyazet muhakkak çalışır. Paralar bol. Elhamdülillah. İşler bol. Nimetler de istediğin ne bolmuştur bugünlerde. Şimdi Ayşe validemizin evlenme merasimini de burada birisi zikretti. Tabii biz güzel aşçı gelmiş tabaklar üzerine çeşitli yemeklerle düğün yemekleri malum. Bu yemeklerken oradan birisi dedi ki ben de dedi, peygamberimizin evlendiği Ayşe validemizin düğününde bahsedelim. Yazmış bir yere. Buyur dediler. İşte Ayşe validemizi annesi almış, yüzünü gözünü temizlemiş, elini ayağını, saçını başını daramış, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem odasına götürmüş. Peygamberimiz Efendimiz de bir kürsüsünde oturuyor. Ya Resulallah, Allah mübarek etsin demiş. Evcenizi demiş. Düğün hazırlığı hiçbir şey yok evde diyor. Yalnız birisinin adını unuttum onun. Birisi bir süt getirmiş Efendimiz'e bir çanak. Düğün şeysi, ikramı o süt. Resul-i Ekrem Efendimiz sütten bir parça içmiş. Hazreti Ayşe validemize de vermiş. Sen de iç diyerekten. O da neyse sıkılarak bakılarak. O da bir parça içmiş. Sonra Esma validemize vermişler. Ondan sonra düğün merasimindeki ikram bundan ibaretmiş. Başka bir şey. Ama kendisi böyle yapmış ama bizim de yapmamız için düğünlerimizde hiç olmazsa bir koyun kesmek suretiyle akranınızı, ahbabınızı toplayıp yedirip içirin. Bununla da cemiyetlerinizi şereflendiriniz diyerekten de müsaade buyurulmuştur. Bunun için bazen 1, 2, 3, 5, 10, 100 deve 100 koyduk kesen kadar büyük şeyler olmuş, ziyafetler olmuştur. Ve cevaz da vardır olmasına. Ama Resulullah kendisi böylece yapmış. Şimdi bu ahlakları iyileştirebilmek için kötüyse muhakkak surette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alınacak feyz ile yapılacak riyazetlere bağlıdır. Mücadelelere bağlıdır. Bu mücadeleler ve mücadeleler yapılmadıkça kötü ahlak gitsin de yerine iyi ahlak gelsin. Ben görüyorum kitaplarda ki bu iyi ahlak çok iyiymiş. Allah-u Teala'nın sevdiği bir ahlak, Resulullah'ın sevdiği bir ahlak. İbadet sevabı var ahlaklarda, saimler sevabı var, gece ibadetleri edenlerin sevabı var, cennete insanı sokacak olan ahlak hasene. Biliyoruz ama gel tatbikine. Nefis bırakıyorum onu, bırakmaz. Niçin? Galip, ateş yanıyor altta. Ateş yandıkça onu durduramaz. Binaenaleyh ne zamanki nefsini riyazete verirsin. Ama sen dersin ki ben 90, 60'tan sonra, 70'ten sonra bu riyazeti yaparım, olmaz o. Riyazet vaktiyle yapılacak. Bu 60'tan sonra, 70'ten sonra riyazete tahammül olmaz vücutta. Tahammül olmayınca da yapamazsın, iş geldiği gibi gider. Onun için teneşir temizler dedikleri odur o. Ama geçlikte sen bu işin önüne geçersen, geçlikteyken kuvvet vardır, takat vardır. İnsan birkaç günlerce aç kalabilir. Hatta açlık, insanlardaki hastalıkları da gideriyor. Maddi hastalıkları. Maddi hastalıkları doktorlara verip gideceğinize, aç durunuz, hiç olmaz. 3 gün, 5 gün, bakınız hastalık sizden gider mi, gitmez mi? Baş ağrısı, diş ağrısı. Mutlaka açlığın çok tesiri vardır. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imkanı mı yoktu ki her gün için 3 öğün? Üç öğün yemeye imkanı mı yoktu Peygamberimizin? Etleri her gün yemeye imkanı mı yoktu Peygamberimizin? İstediği şeyleri yemeye imkanı mı yoktu? Hepsinin imkanları vardı. Fakat bize önder, örnek, siz de bana bakın da öyle olun diyerekten riyazeti kendisine şey yapmış. Hazreti Ebubekir Sıddık 6 günde bir kere yemiş yemeği. İbrahim Hakkı Hazretleri de diyor ki hiç olmazsa haftada ancak 2 kere yediyor yemeği. Onun için büyüklerin riyazete verdiği önem şapsız. Hatta birisi İsa Aleyhisselam'ı övmüş. Demiş ki bizim İsa 40'de bir kere yiyor demiş. Ya demiş ben 50'de yiyorsam yapamazsın demiş olur mu? Bak dikkat et. Sahibi demiş bana. Tam 60 gün imamlık suretiyle İsa'yı geçerekten adam Müslüman olmuş. Yani açlıkta insan ölmez. Ama tabii açlıkta hiç yememek suretiyle değil. Onlar riyazetlerinde birer parça bir şeyler yiyorlar. Böyle sakladığı mezelerine muhafaza edebilmek için. Ya, yalnız bizim gibi yeme değil yani. Bu riyazetler. Riyazette de kendi kendini yaparsan o da olmaz. Bunu da yapamazsın. Riyazette de yine bir usta olarak bir usta bunu sana gösterecek. Bu şekilde yapacaksın diyecek riyazeti. Uykunu azaltacaksın. Zikrini artıracaksın. İbadetini artıracaksın. Yemeğini de keseceksin. Nefis tabiatıyla boyun bükecek o zaman sana. Nefis başka türlü boyun bükmez sana. Boyunu bükmek için herhalde bu açlığa ve riyazet dedikleri bu açlığa ihtiyaç aracılık yapmışlar. Onun için burada lokmanın da temizliği şart. Öyle haramdan kazanılan paralarla, yenen yemeklerden hasıl olan kanlar insanı deli de yapar, divane de yapar. Bırakın lan ahlakı. İstersen her gün gününü Şeyhül İslamları getirin, söylet, olmaz. İçeriye haram lokma girmiş, bu haram lokmalardan haram kanlar hasılmış, haram kanın içerisine dolaşan şeytanın kendisi ve yavruları da olur. Onun hakkından öyle kolaycık gelmez. Onun için el-kurk, şum, şiddet gazabın akşesi. Çok çirkin bir şey. Yaramaz kişiler ama. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten defalar sormuşlar. İman hakkında gazabın terkidir buyurmuş. Gazabın terki. Gazabı terk etmek de kolay bir şey olmadı. Onun için büyüklerimiz çok büyük eserler yazmışlar. Bu büyük eserlerinde büyük büyük yerler ayırmışlar. Mutlaka yumuşak olmak demek değil. O rıfık, her şey yeri yerinde kullanabilmek. Yerine göre kızacaksın, yerine göre sükut edeceksin. Bak şimdi, Hazreti Ömer bu. Hazreti Ömer, halife-i mümin. Adamın birisi çıkmış, sen adil değilsin demiş, şöyle yapıyorsun demiş, böyle yapıyorsun, Allah seni şöyle etsin, böyle etsin. Vermiş dumanı. Ne yaparsa da vardır. Ona mükemmel ikramlar, izzetler yapmışlar, ihsanlar yapmışlar. Adamın bir ikramlar, izzetler adamı mest etmiş, hayran etmiş, tövbekar etmiş. Özür dilemiş. Hele Hazreti Ali Efendimiz'in torunu var. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in oğlu. Ona birisi gelmiş, çatmış. Bu da ağzına geldiğini söylemiş. Hazreti Ali Efendimiz'in torunu ona kaldırmış. Güzel kamis diyor. Yani güzel bir kumaş elbisesini ağzı bir kere de aferin. Demiş hadimlerine buna 1000 tane de dirhem diyorlar ki yani 1000 tane lira verin demiş. Şimdi o adam ona sövüyor, sayıyor, tahkiri yelteniyor. Öteki de ona ikram ediyor, izzet ediyor ve paralarla taltif ediyor. Bakınız şimdi işe. Neden? Resulullah'ın o şeysi bu. Evlat torunu. Ona yakışan öyle. Çirkinliğe Hazreti İsa'ya gelmiş biri. Söylüyor fena fena. Hazreti İsa da daima eğilikle karşılık veriyor ona. Demişler yahu sana ne diyor sen ne diyorsun demişler. O içindekini harcıyor ben de içindekini harcıyorum diyor. Bunun içinde o pislik var o pislikler çıkarıyor dışarıya. Benim içimde ise iyilik dolu ben de iyiliklerimi çıkarıyorum demiş. Bu çok güzel bir ders arası kadar. Bunun için insan diline hakim olması lazım. Hazreti Selman Farisi'ye gelmişler. Ya Selman bir an bir nasihat et demiş biri. Demiş ki kızma. Yapamamım demiş. Kadıp yalan. Öyleyse demiş elinle diline hakim ol. Kızacaksın madem. diliyle diline hakim ol da incitmek. Allah bunları bize affetti de İslam buyurdu. Biz şimdi bu mücadeleleri, mücahedelerin de adamı değiliz. Erbabı da değiliz. Allah affetsin. Onun için aziz kardeş fırsat eldeyken, can bedendeyken, bunun çaresine bakmak lazım. Ama diyeceksin ki, efendi hoca hani bizim şimdi dünya var, işlerimiz var. Çalışacağız, işimiz var, gücümüz var. Aç durursak, ziyaret edersek bu işleri kim yapacak sana? Bu işleri de yapamayız. Onun çaresini de sen bulacaksın. Hem işini işleyeceksin, paranı kazanacaksın, çoluğunu çocuğuna bakacaksın. Hem de ahlakını, çocuğunu, çoluğuna nasıl bakıyorsun, vücudunu nasıl beslemeye çalışıyorsun, ahlakını da böylece düzeltmeye çalışmak farzların başında gelir. Allah affetsin de kötü huylardan muhafaza edip, iyi huyları bizlere nasip etsin. El hulratu finnem el cennet. Bu rüya meselesi. Şimdi gece rüyalarımızda yeşillik gördük müydü? Bu cennet misalidir. Ve temru rızkın. Hurma ve ona benzer yemek şeyleri görülürse bu da rızkı alamettir. Ve leben süt görürsek yoğurt, süt emsali bu da fıtrat-ı İslamiye alamettir. Ve sefine gemiye biniyoruz gidiyoruz bu da necatın necat alamettir. Bir şey sıkıntın varsa kurtulacaksın demektir. Fakat gemiden çıkmak lazım. Velhamlü hüznün yük yüklenmiş götürüyor. Bu hüzüne alamet. Velmer'atü kadın görüyorsun. Hayrın, hayırdır rüyada. Velkaydü kayt bağlanmışsın. Bu da sebatün din. Dinde sebat edeceğini alamettir. Ve ekrehül gülle bir de böyle elini Allah'a zirkse esirlerin bağlandığı gibi bağlamak bu ne hoş görmem buyurmuşum. El hattul hasen. Hatta hasen. Bir güzel yazı yani. Güzel yazı. Yezidül hak. Hakkı ziyade eder. Mesela bizim camimizde bir kadar yok ama bazı camilerde güzel levhalar vardır. Güzel güzel de sözleri vardır bu levhalarda. İbret âmi şeyler vardır. Bunlar hakkı böyle ziyade eder. Vadahan açık olarak da. İnsanlara güzel yazı neşe verir, şerf verir. Okumasında ve yazmasında birçok faydaları vardır. Bu da dinlenmeye layık ve şayestidir. Hep söyledir de. El-hatiyetü izâ hafiyet lem tedur illâ sahibeha. Hatiye, günahlar. Günahlar bir gizlidir, bir de aşikardır. Günahlar iki kısım. Bir aşikara yapılan günahlar vardır. Bir de saklayacak. Allah bilir, şüphesiz. Bilir ama insanlardan saklıyorsun işte. Allah'ın kulağına saklı. Bu lem tedur illa sahib. Bunun zararı ancak sahibidir. İsterse Cenab-ı Hak tövbe ettiği vakit affeder, kurtulur. Veyahut sert eder Cenab-ı Hak. Dünyada sert ettiği gibi ahirdir. Ama ve izâ uzhiret. Bir de diyor ki adam ne olacak işte ben bu kabahati yapıyorum. Allah da biliyor. Alem de bilsin ben buyum diyor. Veriyor bağırtıyı. Ne arayı düşünüyor bunu. Felem tugayyiz. Bu açıkça olan yaptığını da değiştirmiyorsa darratil âmme bunun vebali herkestir. Ha bak şimdi burada bütün bunun vebali hepimize ait. Niçin? Hepimiz mesulüz. Onu ıslah etmek için çalışma. Buna kimse bir şey demiyor şimdi. Diyemezsin de şimdi. Geçti vakti. Halbuki hepimiz muvazzafız birader. Bunun vebali var, günahı var, sıhhata zararı var, eve, aileye zararı var, çoluğa, çocuğa zararı var, şu fenalığı var, bu fenalığı var. Çeşitli bilgilerle efendim o kardeşini o kötülükten çevirmeye çalışmak vazifemizken biz de yapmıyoruz. O da böyle yapmazsa hem o meşgul oluyor hem biz meşgul oluyoruz. Amme diyoruz. Zarar ammeye oluyoruz. Onun için insan hatasını yaparken muhakkak surette gizli mümkün mertebe yapamaya çalışmak lazım da yaptığı takdirde de gizli yapmasına dikkat etmek lazım. Bakın şimdi. El halku küllühüm iyalullah. El halk. Halk denince bütün mahlukat. Gökteki kuşlar, denizdeki balıklar, karadaki dağdaki hayvanlar, insanlar hepsi mahluk. Bunların bütün mahluklar iyalullah. Allah-u Teala'nın iyali yani fukarasıdır. Bütün mahluk Allah-u Teala'nın fukarasıdır ve Allah'a muhtaçtır. Bütün mahlukatın rızkını veren Allah'tır. Sağlığını veren Allah'tır. Sıhhatını veren Allah'tır. Binaenle bütün mahluk her an için Allah'a muhtaç. Allah-u Teala bir an kullarından, mahluklarından nazarını kesse, işte kıyamet dünyada kopuverir. Ve tahte kenefihi. Bütün mahlukta Cenab-ı Hakk'ın tahtı himayesinde ve muhafazası altında. Bütün mahluk. Bunun içinde Hristiyan'a da dahil. فَأَحَبَّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ. Şimdi bu halkın içerisinden Allah-u Teala'nın sevdiği, razı olan mahluk مَنْ اَحْسَنِ اِلَى عِيَالِ. مَنْ اَحْسَنِ اِلَى عِيَالِ. Evlad-ı iyaline, çoluk çocuğuna güzel ihsanda bulunanlar. İhsanı güzel eden, iyiliği güzel eden, onlara iyi bakan, iyi bakan kimse Allah-u Teala'nın kullarının içerisinden sevdiği kullardır. Ne kadar güzel bir derstir, bilir misiniz? Şimdi insan kazanır. Babamın bir nasihatı var bana. Oğlum, sakın çarşıdan yemek yemeyeceksin. Sebebi, senin paran var. Sen çarşıdan istediğin gibi, çarşı lokantalardan, kebapçılardan istediğin şeyi yersin. Fakat senin evindeki çoluğun, çocuğun bunu yiyemez. Onlara da alıp götüremezsin sen. Ben bunları yedim, sizi de getirdim diyemezsin. Binaenle sakın çarşıdan yeme. Evinde ye. Evinin, evine, evini düşün, evinin adamı ol. Çarşıda böyle gelişi gözü kendini doyurmaya çalışırsan, bu ev halkı, bunlar da alışır sana buna. Evde de rahatlık, huzurluk olmaz. Beklerler ki akşam babamız gelsin de, sufrada beraberce yiyelim diyerekten. Baba karnını doyurmuş çarşıda, geliyor, ben tohum diyor, ya kafası bozuk geliyor, bu evin sen tadını artık ona göre hesap eyle. Onun için, فَاَحَبَّ الْخَلْقِ فَاَحَبُّ الْحَلْقِ اِلَى اللّٰهِ. Allah'ın mahlukların kendisine en sevgilisi مَنْ اَحْسَنَ اِلَى اِيَالِهِ. Evlad-ı iyaline güzel ihsanda bulunanlar. Şimdi evlad-ı iyali ihsan iki çeşit. Birisi onların canını beslemek. Bunun üzerinde pek titizlikle hareket ediyoruz. Aman oğlum hasta olmasın, vücudu iyi bölsün, kantar evde, ikide bir de dartarız, kilosu şuna göre olsun, gıdası buna göre olsun. Ama ruhan onun yetişmesinde, ruhan yetişmesinde gafildir. Yetişsin de nasıl yetişirse yetişsin. İşte o yetişiş tarzı eğer alakadar iyi olursan ilk devirde böyle mum gibi bir çocuk yetişir. Aslan gibi. Tertemiz, içi temiz, dışı temiz bir kişi yetiştirir. Bu senin gayretinin neticesinde olacak. Onun diniyle alakadar olacak. Ahlakıyla alakadar olacak. Gidip dolaştığı yerlerle alakadar olacaksın. Görüşüp konuştuğu kimselerle alakadar olacaksın. Eğer bunlarla alakadar olmayıp da adam Allah kerimdir diye salıveriyorsan Allah'ın şeysine bağlı artık. İyilere düşersen ne ala. Kötülüğün arasına düşersen ne yazık o zaman işte. Onun için asıl acıyacaksan onun ahlakı üzerinde acı. Azıcık zayıflarsa ay korkuyoruz doktordan doktora koşturuyoruz. Aman çocuk kansız kaldı. Şurasında şusu var, burasında sıkısı var. Ya ahlakı için hiç kimseye koşturmuyoruz. Yalnız kulakları kabarık olursa, hoca bende benim çocuğum kabak kulak olmuş, şuna bir oku veriyor. Burada bu. Ama Allah affetsin. Ve ebgadul halkı ilallah. Ebgad, yani Allah Teala'nın sevmediği kulu. Ebgadul halkı ilallah. Men dalle ala iyali. Çoluk çocuğuna sıkılık yapan, bakın. Çoluk çocuğuna sıkılık yapan insan, onların maişetlerini daraltıyor, başkalarının ellerine muhtaç duruma düşürüyor, çocukların gözleri başkalarının sıfralarında, evlerinde kalıyor ve bunları böyle perişan halde yetişiyor. Bunlar da Allah-u Teala'nın sevmediği kullarıdır. Kendi nefsini düşünüyor, çoluğunu çocuğunu düşünüyor. Yine bunu ikinci bir hadiste daha izah ediyor. El-huluku, el-halku, küllühüm iyalullah. Bütün mahluk Allah-u Teala'nın iyali, hepsi Allah'a muhtaçtır. فَاَحَبِّمْ اِلَّا. Daha kısa bir tabirle bu. Bunların içerisinden Allah-u Teala'nın sevdiği kullar اَنْفَعْهُمْ لِيَيَّالِ. İyaline, efrad-ı ailesine faydalı olandır. Efrad-ı ailesine faydalı olandır. Bunun dini üzerinde, imanı üzerinde, ahlakı üzerinde duraraktan İslami bir kaideyle anasını da babasını da kardeşlerini de çocuklarını da öyle yetiştirmesine gayret ediyoruz. Şimdi burada bulunduğum yerde bir mesele çıkardılar. Birisi efendi Amerika'dan gelmiş. Amerika'da yeni bir mezhep türüyormuş. Müslümanlara karşı hazır vaziyetteler. Fakat İslam'ı tam bilmiyor. Orada Amerika'da tabii kitap da yok. Laik ve kendilerini öğreten de yok belki. Şimdi bunlar diyorlarmış ki Allah Teala'nın Resulü büyük adam. Fakat hatem olması için. Hatem niçin oluyor? Bundan sonra daha büyük adamlar gelmiş. Ben de Resulüm diyormuş. Kendisine uyanları, kendisi Resulü oluyor. Bu sebeple de Müslüman, biz de Müslümanız diyorlarmış. Biz de Müslümanız diyorlarmış. Ben Resulü, bunlar da bizim, benim ümmetim. İman İslamiyet'te akaid-i İslamiye şart. Böyle bir bozuk yolun arkasında giden insanlar, bunu ıslah ne kadar zor. Ne kadar zor. Binaenli yetişme tarzında iman-ı İslamiyet'i güzel bilerek yetiştirmek ananın babanın yegane borcu. Öyle saçma sapan kitaplarla yetiştirirsen bu çocuk sana değil, bütün sana da cemiyete de zararlı olur mesela. Onun için enfa'uhum zi'iyali. En Allah-u Teala'nın sevdiği kul, kulların içerisinde efradu ailesine faydalı olandır. Efradu ailesine faydalı. Ne şekilde faydalı olacaktır? Hem sıhhatları iktizasıyla, hem ruhları iktizasıyla. İman, İslam dairesine onları yetiştirebilmekte. Bakın şimdi de. El-hulukul hasen yezibül hataya kema yüzibül ma'ül celil. Hulukul hasen. Güzel ahlak. Güzel ahlak. Yezibül hataya. Günahları eritiyor. Günahları eriten şey nasıl ki mum sıcakta erir, kar sıcakta erir. Bir çok eriyen şeyler var eriten şeylerin altında. Bu ahlak güzel ahlaklarda hataları eritiyor. Yani yok ediyor. Hataları yok ediyor. Ne gibi? Kema yüzibül ma'ül celid. Sıcak su, sıcak su. Buzu nasıl eritiyorsa, güneş nasıl eritiyorsa, hataları da böyle eritir, güzel ahlaklar. Yani siz güzel ahlakın sahibi olunuz demektir. Vel hulukussu, çünkü kötü ahlak. Zıtlı da var ya, iyi ahlak da var, kötü ahlak da var. Şimdi bu kötü ahlak, yüfsidül amel. Yani iyi ameller var. Hayırlar, hasenatlar, birçok hayırlı ameller. Bunlar da yüfsidül amel. Bu amelleri ifsad eder. Bozar. Ne gibi? Kema yüfsidül hilül eser. Sirke, balı nasıl perişan ediyorsan, bu kötü ahlaklarda amelleri böyle ifsad eder. Haset demiydi biz başta birisi. El haset, yüfsidül iman, yüfsidül amel. Bunlar böyle. Onun için Allah hepimizi affetsin de bu iyi ahlakların sahibi olabilmenin şeref ve devletine hepimizi iliştirsin. Bir tane daha. El-hulukul hasen. Güzel ahlak. La yunza'u. Herkes de var. Cenab-ı Hak hepimizi İslam tinetinde yaratıyor ya. Bu İslam tinetinde yaratınca güzel ahlakların hepsi de üzerimizde mevcut demektir. Şimdi bu alınmaz, güzel ahlak alınmaz. İlla min veledin haydatin. Ancak hayız halindeyken tekarruf yapan hanımına ondan olan hasıl olan çocuk da iyi ahlak olur. O zaman tekarruf yasak idi. Sen o yasak olduğu vakitte yakınlık yapıyorsun hanımına. Bunun günah olduğunu, memnun olduğunu da bilmiyorsun. Ya bilerek aldanıyorsun nefsine, yapıyorsun. Bu sırada çocuk dünyaya gelirse, bu çocukta güzel ahlak bulunmaz. Bir. İkincisi, evveledin zeniye. Zeniye. Yahut zinadan hasıl olan, yani nikahsız olaraktan meydana gelen çocuklardan da güzel ahlak bulmanın imkanı.